3.11, 3.12, 3 στο λάδι, 3 στο ξύδι, ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Τετάρτη, μεσοβδόμαδα, πίσω σελίδες στα ραδιόφωνά σας. Κοιτάξτε, μπαίνω κατευθείαν στο ψητό. Δεν σας θέει κανείς, δεν μας θέει κανείς, δηλαδή έχουμε γίνει και εμείς λίγο μίζεροι, γκρινιάριδες. Δεν βοηθάμε στην εθνική προσπάθεια να γεμίσουν τα ταμεία της χώρας από τον τουρισμό. Και γκρινιάζουμε πολύ. Κοιτάμε τα κρούσματα και προσπαθούμε τώρα πίσω από τις λέξεις και πίσω από τους αριθμούς να βρούμε το πραγματικό νόημα των ειδήσεων. Και είναι λίγο μίζερο αυτό, πρέπει να το παραδεχτείτε κι εσείς. Επίσης δεν σας θέει κανείς που δεν προσέχατε στα μαθηματικά, εντάξει. Όχι, να είμαστε ξεκάθαροι. Δηλαδή δεν σου φταίει κανένας τώρα που δεν τα έπαιρνες. Ποιος φταίει? Να διάβαζες περισσότερο. Στην καλύτερη περίπτωση... τα έκανες εκεί παπαγαλία, ζορίστηκες, τα χώρισες όλα μέσα στο μυαλό σου να πας να δώσεις τις απολυτήριες εξετάσεις, να πάρεις ένα 10-11, μου μάθες και συναρτήσεις και καμπύλες και πώς το λένε, παράγωγα και εκθέτες και αυτό και δεκαδικούς και τετραγωνικές ρίζες και ολοκληρώμα, τα μάθες όλα εκεί να πας να δώσεις ένα 10-17 και μετά την επόμενη μέρα, την επόμενη όμως, μετά από 5 χρόνια, την επόμενη μέρα τα διέγραψες όλα από το μυαλό. Τώρα ακούς ας πούμε ολοκληρώματα και πηγαίνει το μυαλό σου στο πονηρό. Ακούς τετραγωνική ρίζα και οι κυρίες σκέφτεστε πρέπει να βάψω τη ρίζα στο μαλλί. Λοιπόν, δεν σας θέει κανείς. Μπορείτε να θεωρήσετε ότι έχει και μια εκπαιδευτική διαδικασία, έχει μια εκπαιδευτική αποστολή ο ΕΟΔΗ. Όταν σου λέει ότι για να απαντήσεις το απλό ερώτημα πόσα είναι τα κρούσματα, εκεί το πάω, πρέπει λιγάκι να θυμηθείς τα μαθηματικά σου, να τα ξεσκονίσεις. Κάτσε, γιατί το υποτιμάς? Δηλαδή, εδώ θα το πλήρωνες αυτό, ρε εσύ. Θα το πλήρωνες άμα χρειαζόσουν κάπου να ξεσκουριάσουν λίγο τα μαθηματικά σου. Θα το πλήρωνες άμα πήγαινες εδώ. Και εδώ σου το κάνει τσάμπα ο ΕΟΔΗ. Λοιπόν, αν δεν έχετε καταλάβει γιατί πράγμα μιλάω, θα εξηγηθώ αμέσως. Αν και νομίζω ότι πρέπει να το πήρε το μάτι σας. Τα λέμε εξάλλου και στις προηγούμενες εκπομπές. Άλλο να το λες ότι θα σου έρθει και άλλο να το βλέπεις την ώρα που ήρθε. Λοιπόν, η ενημέρωση για τα κρούσματα και για τους θανάτους και για την γενικότερη εικόνα για τον κορονοϊό έχει γίνει πλέον εβδομαδιαία. Αυτή η εβδομαδιαία... στην αρχή λέγανε νομίζω κάθε Παρασκευή θα είναι, αλλά βγήκανε χθες Τρίτη. Περίεργο, κάπου έχασα εγώ κάτι. Το αλλάξανε από Παρασκευή σε Τρίτη. Μην νομίζετε ότι εγώ τα παρακολουθώ όλα και είμαι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Άλλος είναι, άλλος έχει το ρόλο αυτό. Εγώ ό,τι προλάβω. Αλήθεια σας το λέω. Λοιπόν, τέλος πάντων κάθε Τρίτη. Εντάξει, ό,τι πεις. Κάθε Τρίτη, Τρίτη. Τσακωθούμε τώρα. Λοιπόν, έρχεται ένας και σε ρωτάει, πόσα κρούσματα ρε παιδί μου είχαμε σήμερα? Πόσα κρούσματα έχει? Δες ότι σε ρωτάνε, ας πούμε, θέλουν να έρθουν στη χώρα σου, έχεις κάποιον να παίξω. Πες ότι ρωτούσες εσύ για να πας έξω σε μια χώρα. Τι θα ρωτούσες? Θα ρωτούσες πόσα κρούσματα έχει πάνω κάτω αυτή η χώρα κάθε μέρα, να ξέρω τι μου γίνεται. Να πάω μεν, αλλά να ξέρω ρε παιδί μου τι μέτρα να πάρω. Έχει πολύ κορονοϊό, βράζει τον κορονοϊό ή είναι εντάξει, οκ. Λοιπόν, και σου απαντάει ο ΕΟΔΗ, ενώ μέχρι πρώτη σου έλεγε την τάδε μέρα είχαμε 20.000. Σου λέει τώρα ότι είχαμε 13.623 κρούσματα COVID-19 ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Εντάξει, τι όχι, τόσο σου είπε. 13.623 κρούσματα ανά εκατομμύριο. Το 13.000 μοιάζει πιο ωραίο από το 20.000 κάτι. Και λες και εσύ είμαστε στα 13.623 ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Ε, Έλα τώρα να σου εξηγήσω τον εκπαιδευτικό ρόλο του ΕΟΔΗ. Διότι θα σε βάλει να σκεφτείς, φίλε μου, πρέπει να είσαι ενεργός πολίτης. Δεν πρέπει να είσαι, ας πούμε, άντε άκουσες ένα νούμερο και το διαδίδεις και κάνεις κακό στον τουρισμό. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μισό λεπτό. Σου λέει 13.623 κρούσματα ανά εκατομμύριο. Και πας να ρωτήσεις, να ψάξεις, μετά θα ψάξεις, θα κάνεις έρευνα. Πόσα είναι τα εκατομμύρια πληθυσμού σε αυτή τη χώρα? Με τις τελευταίες μετρήσεις της Ελστάτ, δεν σου πάω στην παλιά απογραφή του 11, σε πάω στα επικαιροποιημένα στοιχεία, είναι, είμαστε 10.678.632. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, για κάθε εκατομμύριο από αυτά τα 10.678.632 είχες 13.623 θανάτους. Εύκολο είναι, έλα τώρα, μια μέθοδος των τριών, αυτό το θυμάσαι. Δεν είναι και τετραγωνική ρίζα. Λοιπόν, πάμε. Στο 1.000.000 13.623 αυτοί που πάθαν κορονοϊό. Στα 10.678.632 πόσοι? Το χ ίσουται με τον υπεράνω αυτό αριθμό επί το κλάσμα αντεστραμμένο. Δηλαδή κάνεις 10.678.632 δια 1 εκατομμύριο. Άρα σου βγάζει 10.678.632. Πολλαπλασιάζεις αυτό το 10.678.632 με το 13.623 που ήταν τα κρούσματα την εβδομάδα που πέρασαν και βρίσκεις τελικά ότι τα κρούσματα στην Ελλάδα την εβδομάδα που πέρασε ήταν 145.475,003736. Το 003736, επειδή δεν βολεύει τώρα, δεν είναι άνθρωπος αυτό το 00, το πετάμε στην άκρη. Άρα τα κρούσματα σε μία εβδομάδα ήταν 145.475. Αυτά είναι μέσα στην εβδομάδα. Στην ερώτηση όμως για πόσα έχεις κάθε μέρα, να καταλαβαινόμαστε, να συνεννόμαστε, πρέπει να κάνεις κάτι πάρα πολύ απλό. Θα διαιρέσεις το 145.475 δια 7. Και θα βγάλεις το νούμερο 20.782. Εκεί είσαι, στο 20.782. Εύκολο ήταν τώρα, μην μου παραπονιέσαι συνέχεια. Και μετά θες να μάθεις και πόσοι ήταν οι θάνατοι. Πόσοι πεθαίνουν σε αυτή τη χώρα, ρε παιδί μου, βασικό νούμερο. Περάσαμε 2,5 χρόνια κορονοϊό. Και τουλάχιστον να συνεννοούμαστε να λέμε πόσοι. Και μετά από 2,5 χρόνια ήρθε να αλλάξει το σύστημα για τους δικούς του λόγους. Α, φανταστείτε ο καθένας για ποιους λόγους. Λοιπόν, σου λέει με τον ίδιο τρόπο 16 οι θάνατοι. Τι 16? 16 ένα εκατομμύριο πληθυσμού. Τα ίδια θα λέμε. Ναι, 16 ένα εκατομμύριο πληθυσμού. Δηλαδή. Σε αυτή την εβδομάδα 16 ένα εκατομμύριο πληθυσμού. Πάμε ξανά, μέθοδος των τριών. Στο 1 εκατομμύριο έχεις 16 θανάτους. Στα 10.678.632 πόσους? Χ. Χ ισούται με τον υπεράνω αυτό αριθμό επί το κλάσμα αντεστραμμένο. Πάμε. Εύκολο, έλα. Το γινόμενο, στην διαίρεση μάλλον, αυτό που σου μένει, το είπαμε και πριν, 10.678.632, το πολλαπλασιάζεις αυτό με το 16 και σου βγάζει 170.85.81.12. Το 170, το 80, αυτό το αφήνεις στην άκρη και κρατάς το νούμερο. Μετά το διαιρείς αυτό δια 7 και βγάζεις ότι έχεις 24,4 θανάτους. Το 0,4 επίσης το πετάς, γιατί τι να τον κάνεις, δεν είναι ολόκληρος άνθρωπος. 24 θάνατοι, ρε παιδί μου, τώρα. Εντάξει, ορίστε, δύσκολο ήταν. Εάν τώρα έρθεις και μου πεις ότι κοίταξε να δεις, όλο αυτό γίνεται γιατί? Γιατί τελικά το νούμερο των ημερήσεων θανάτων που είναι 24, μικρό νούμερο είναι, έτσι έχουμε φτάσει 124 σε αυτή τη χώρα, μην το συζητάς, ότι το νούμερο αυτό το 24 μοιάζει μεγαλύτερο από το να πεις 16, ναι 16 ανά εκατομμύριο, άστο το, δεν θα το θυμάται κανείς, 16 ρε παιδί μου. Και επίσης ότι το 20.000 κρούσματα μοιάζει το 20.782 που είναι πραγματικά, δηλαδή σχεδόν 21.000. Ακούγεται χειρότερα από το να πεις 13.623 ανά εκατομμύριο, το 21 από το 13 είναι μεγαλύτερο, δεν είναι? Αν έρθεις και μου πεις ότι όλο αυτό γίνεται για να μαγειρευτεί λίγο αυτό και ότι στο αναεκατομμύριο φαίνεται πιο μικρό το, πιο μικρός ο αριθμητής, θα σου πω ότι είσαι πολύ καχύποπτος. Το έχω ζήσει και εγώ, το περνάω και εγώ πολύ συχνά, αλλά τώρα δεν νομίζω να πηγαίνει το μυαλό σου στο κακό, ότι αυτό θέλανε. Αυτό ήταν ο στόχος τελικά. Λέγαμε λοιπόν πως μείον 5, 6 δια 2 συν 8, 20 φορές το 15, 11 και 7, 18. 10 μείον 5, 3 παρα 5, άστα και σπίτι θα τα ξαναδώ. 10 μείον 5, μείον 5, 6 δια 2 συν 8, 20 φορές το 15, 11 και 7, 18. Σύνολο 16, όλα είναι εντάξει. Ώρα να φάω και να κοιμηθώ. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Και όταν θα ψάχνω για θέση, θα είναι αργά. Λοιπόν, ακούτε πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είναι ακριβώς 13 του μήνα, είναι ακριβώς Τετάρτη. Έτσι, να πάμε στα βασικά που τα βγάζουμε εύκολα, έτσι. Και θα κρατήσει περίπου, να αρχίζω και εγώ τα περίπου τώρα, μία ώρα η εκπομπή που ακούτε. Τα 11, τα 11,5 λεπτά περίπου έχουν περάσει. 6 δια 2 συν 8, 20 φορές το 15, 11 και 7, 18. Κι όμως κατά βάθος, κάπου υπάρχει λάθος, κάπου την έχουμε πατήσει κι οι δυο. Κι όμως κατά βάθος, κάπου υπάρχει λάθος, κάπου την έχουμε πατήσει κι οι δυο. Μωρέ, όλοι την έχουμε πατήσει, αλλά μην το συζητάτε τώρα. Το αφήγημα τώρα είναι ότι κοιτάξτε να δείτε και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, στη Δύση, στη σωστή πλευρά της ιστορίας, στον πολιτισμό, ανήκομεν, μην το ξεχνάτε, ότι στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης το ίδιο γίνεται. Δεν δίνουν πια νούμερα, έτσι, τους απόλυτους αριθμούς, αλλά δίνουν ένα εκατομμύριο που είναι πιο συγκεκριμένο, πιο ενδεικτικό. Όντως είναι πιο ενδεικτικό το ένα εκατομμύριο. Γιατί να έχεις, ξέρω εγώ, 20 θανάτους στην Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων με 20 θανάτους στην Ισπανία των 70-80 εκατομμυρίων, πόσο είναι, δεν θυμάμαι τώρα, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Αλλά προσέξτε, όταν έχεις μπει, αυτό είναι όταν κάνεις διεθνή, όταν έχεις τη διεθνή εικόνα μπροστά σου για να καταλαβαίνεις. Γι' αυτό λέγαμε, αν θυμάστε, ο αριθμός ανά εκατομμύριο στους θανάτους ήταν αυτό που πανηγύριζε ο Άδωνης, αν θυμάστε, αν είστε από τους παλιούς ακροατές των πίσω σελίδων, που έλεγε ότι είμαστε 18 φορές καλύτερα από το Βέλγιο. Πόσο έλεγε, το ξεπεράσαμε και το Βέλγιο, μην ανησυχείτε. Εκεί είναι όντως ενδεικτικό το ανά εκατομμύριο. Έχω πιάσει τα μαθηματικά τώρα σήμερα, ναι, και εγώ δεν ήμουν καλό. Αλήθεια σας το λέω. Δεν ήταν το φόρτε μου, ρε παιδί μου. Ρώτησε με ιστορία, έκθεση ήμουν καλό. Στα μαθηματικά δεν ήμουν. Τι να σου πω τώρα. Σε νιώθω, αλλά καταλαβαίνω και την κυβέρνηση και τον νεοδί που έχει έτσι μια εκπαιδευτική, μια φιλοπρόοδο διάθεση για σένα, για μένα δηλαδή, για να εκπαιδευόμαστε ταυτόχρονα. Δεν είναι έτσι, άντε τα άμαθες μια φορά πήγες. Πώς έλεγε ο Ζήκος, πας μια φορά σχολείο, τι να, μέχρι να πεις, τα χτυπάει το κουδούνι. Και μετά έχεις και τα Πάσχα και τα Χριστούγεννα και διακόπες και κάτι να μάθεις. Κύριε, σου λέω, εγώ κάθομαι 4 χρόνια στην κάθε τάξη να μαθαίνω. Έτσι, 5, 6, 7, 35 κατευθείαν με την πρώτη. 7, 8, 56. Τώρα είμαι λέει στο 9. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Έχεις ένα κίνητρο. Δες το και έτσι, να καταλαβαίνεις τις προθέσεις, τις πραγματικές. Και ότι είναι πραγματικά, έτσι, πώς να σου το πω, φιλολαϊκές, εκπαιδευτικές. Είναι λαϊκή επιμόρφωση είναι αυτό, άμα το σκεφτείς. Είναι λαϊκή επιμόρφωση. Μαθαίνεις όσο ζεις. Επειδή το άκουσα, και επειδή είμαι και εγώ λίγο άπιστος στο μας, σε καλό μου βγαίνει τις περισσότερες φορές και να είστε κι εσείς. Λέω, κάτσε να πάω να δω, ρε παιδί μου, αφού μήπως έχουν δίκιο. Που λένε ότι στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης πια δεν δίνουμε τον απόλυτο αριθμό, δίνουν το ανά εκατομμύριο ή δεν δίνουν στοιχεία κάθε ημέρα, δίνουν κάθε εβδομάδα πια. Ή και μη σου πω και σε μεγαλύτερο. Λοιπόν, μπήκα εκεί που είναι. τα στοιχεία όλων των χωρών. Και να σας πω κάτι, εγώ βρίσκω τα εξής. Δηλαδή εγώ βλέπω μέχρι χθες, βλέπω στοιχεία καθημερινά στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Υπήρου, δεν σου λέω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Δεν σου λέω μόνο τους προοδευμένους, πάμε και στους λίγο πιο αυτούς που θέλουν να είναι Ευρώπη. Δηλαδή να σου πω ότι δεν βλέπω, κάτσε να δούμε ποιοι είναι λιγότεροι αυτοί που δεν δίνουν εβδομαδιαία στοιχεία. Αυτοί που δεν δίνουν εβδομαδιαία στοιχεία είναι η Βουλγαρία, η Ουγγαρία, το Σαν Μαρίνο, το Γιβραλτάρ, η Ελλάδα από χθες, από την εβδομάδα που πέρασε, η Μολδαβία, το Βέλγιο και η Βρετανία, όπου εδώ μεγάλες χώρες, ναι, η Ουκρανία φαντάζομαι για άλλους λόγους επειδή έχει πόλεμο, η Ανδώρα, η Σουηδία, το Λουξεμβούργο, η Γερμανία, ναι, και η Ιρλανδία. Ξεχνάω κανέναν, όχι, αυτά. Και μετά πηγαίνω να δω ποιες είναι οι χώρες που συνεχίζουν κανονικά να δίνουν τα στοιχεία κάθε μέρα, να ξέρουν οι πολίτες τους, να ξέρουν οι επισκέπτες τους τι γίνεται στη χώρα, ποια εικόνα υπάρχει καθημερινά. Είναι ντροπή να το ξέρεις. Ναι, θα μου πεις αν είσαι, ξέρω εγώ, τι να σου πω τώρα, δίνουν η Βοσνία, το Μαυροβούνι, η Κροατία, η Τσεχία, η Σλοβακία, η Λιθουανία, η Ρουμανία, η Σλοβενία, η Λετωνία, η Πολωνία, η Ιταλία, η Ρωσία, είπαμε Ευρωπαϊκή Ήπειρος, βάζουμε και τη Ρωσία μέσα, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Γαλλία, το Λιχνεστάιν, η Αυστρία, η Εσθονία, η Σερβία, η Μάλτα, η Ελβετία, το Μονακό, η Ολλανδία, η Αλβανία, ρε εσείς, δίνει κάθε μέρα, κάθε μέρα η Αλβανία, η Δανία, μην σας λέω τώρα, είναι σαφώς, οπότε είναι ψέμα. Είναι σαφώς περισσότερες οι χώρες που συνεχίζουν να δίνουν καθημερινά στοιχεία για τον κορονοϊό. Ακόμα και σε αυτό που μπορείς εύκολα που να πάρει ευχή. Αλλά σου λέει, έλα μωρέ τώρα, πες εκεί πέρα, πες ότι οι περισσότερες χώρες στην Ευρώπη δεν δίνουν. Ποιος θα μπει κανείς να το ψάξει τώρα. Θα μου πεις, αυτό είναι, από αυτό περίμενες να καταλάβεις ότι σε κοροϊδεύουν για τον κορονοϊό συνολικά, για τη διαχείριση μάλλον του κορονοϊού συνολικά και για το τι ακριβώς γίνεται τώρα, από αυτό περίμενες να καταλάβεις. Έχουν περάσει 2 χρόνια, δεν έχεις καταλάβει τίποτα τόσο καιρό ότι ο τρόπος με τον οποίο σε αντιμετωπίζουν είναι τρόπος, τι να πω τώρα, ηθαγενών που τους δίνουν καθρεφτάκια. Λοιπόν, η κατάσταση είναι αυτή. Η κατάσταση λέει, για να το σοβαρέψω τώρα και εγώ να φύγω από τα μαθηματικά κλπ. Η κατάσταση λέει ότι για να ενισχύσουμε το τουριστικό κλίμα και το ρεύμα, να το ενισχύσουμε βρε παιδί μου, να έρθουν τουρίστες. Αλλά όσο αφήνεις να χαλαρώνει μια κατάσταση, εγώ σου λέω ακόμα και η υπόμνηση ότι σήμερα είχες πάλι 20.000 κρούσματα. Η κουβέντα που θα γίνει στο καφενείο, ρε εσείς. Τώρα άμα το αφήσεις μια εβδομάδα και τελικά στο τέλος της εβδομάδας δεν του πεις είχες 20-21.000 κρούσματα κάθε μέρα, αλλά του πεις είχες 13 ανά εκατομμύριο πληθυσμού, πρώτον του δίνεις μια λανθασμένη εικόνα, δεύτερον του δίνεις μια χαμηλότερη εικόνα, δηλαδή αν το ανά εκατομμύριο, αν ήμασταν, θέλω να σας πω, αν ήμασταν πολύ μικρός πληθυσμός, το ανά εκατομμύριο θα ήταν πολύ μεγαλύτερος αριθμός. Δεν ξέρω τώρα αν σας χάνω σε αυτή τη στιγμή. Σας είπατε, δεν κάνω τον έξυπνο και εμένα τα μαθηματικά μου δεν. Αλλά ας πούμε μια χώρα που έχει 100.000 κατοίκους, ξέρω εγώ. Προφανώς το νούμερο, τα 10 κρούσματα ανά εκατομμύριο, αν μετράς πάντα με εκατομμύριο, είναι πάρα πολύ μεγάλα. Μεγάλος αριθμός όταν θα το κάνεις ανά εκατομμύριο. Λοιπόν, εσύ του δίνεις τώρα την εικόνα και του τουρίστα και του ντόπιου ότι πάνε καλύτερα τα πράγματα και ας μην πάνε, χωρίς να πηγαίνουν καλύτερα τα πράγματα. Γιατί αν πηγαίνανε, να πω εντάξει, να χαρούμε όλοι μαζί. Αλλά έλα που δεν πάνε καλύτερα, και αντί να του πεις 21.000 κρούσματα, του λες 13.000 ανά εκατομμύριο. Και δεν του το λες κάθε μέρα, του το λες μια φορά την εβδομάδα. Οπότε χαλαρώνουμε, απόλαυσε το, χαλάρωσε και απόλαυσε το. Μπορεί και να σ' αρέσει στο τέλος και να κολλήσεις. Δεν σου συζητώ για το ότι οι Έλληνες πρέπει να μπαίνουν καραντίνα ή οι τουρίστες δεν είναι υποχρεωμένοι να μπαίνουν καραντίνα. Άλλο τεράστιο ζήτημα. Και πηγαίνεις ολοταχώς στο υπέροχο ελληνικό καλοκαίρι. Είσαι στις 13 Ιουλίου, πηγαίνεις στον μήνα των γκράντε των διακοπών και δεν θέλεις τίποτα μπροστά να σου χαλάσει το αφήγημα και τον πολύ μεγάλο στόχο το να έρθουν τα έσοδα, ακόμα και αν έρθει ο κορονοϊός. Θα τον κρύψουμε κάπου. Θα τον πούμε κάτσε από εδώ στην άκρη εσύ. Τώρα βγάζουμε λεφτά. Για να σας τοποκεθώ, να το έχετε υπόψη σας, δεν είναι καινούργια είδηση τωρινή, αλλά επειδή σας ομολογώ ότι και εγώ με όλα αυτά που γίνονται, με περάσαμε το θέμα εκλογών, όλο αυτό και φύγαμε λίγο, το θέμα κορονοϊός έμεινε πίσω, και τώρα που ξανάρχονται τα κρούσματα και που το βλέπεις γύρω-γύρω σου, στην ευρύτερη οικογένειά σου, στις παρέες, στους φίλους, βλέπεις ότι ξανά βράζει ο τόπος αυτή τη στιγμή, ειδικά αν ζεις σε τουριστική περιοχή. Ρίξτε μια ματιά στο χάρτη. Ρίξτε μια ματιά στο χάρτη, τουλάχιστον ο χάρτης δεν λέει ψέματα, έστω και αν είναι ανά εβδομάδα. Τα χρώματα του χάρτη, για να δείτε ότι η Κρήτη, όλη η Κρήτη, ειδικά τα Χανιά, η Ρόδος, τα Δωδεκάνησα, οι Κυκλάδες, εκεί που είναι ο τουρισμός, εκεί είναι τα χοντρά, τα βαριά νούμερα, που είναι στο πιο κόκκινο, στο αυτό που γίνεται τελικά βαθύ κόκκινο, ανάλογα με τον αριθμό των κρουσμάτων. Θα δείτε βέβαια και μερικές άλλες περιοχές. Θα δείτε τη Λάρισα για παράδειγμα, που μου έκανε εντύπωση, που δεν είναι και τουριστικός προορισμός τώρα, αλλά σε κάθε περίπτωση Ιόνιο επίσης ψηλά. Λοιπόν, ότι ο τουρισμός πάει πακέτο με τον κορονοϊό, ή ότι ο κορονοϊός είναι εκεί που είναι ο τουρισμός, παλεύουμε εδώ και 2,5 χρόνια, παιδιά, να αποδείξουμε το αυτονόητο. Και έρχονται να σε κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα σου, να σου πούν: όχι μωρέ, τυχαίο είναι, δεν θα είναι. Δεν είναι, μερακλής ο κορονοϊός και πηγαίνει εκεί που είναι τα ωραία τα μέρη. Λοιπόν, τι κάνουμε όταν πάθουμε κορονοϊό. Στην παρούσα φάση τώρα, έτσι, έχουμε περάσει 40 κύματα, έτσι. Αλλά τώρα εδώ που είμαστε, στο 2022, με τα ποσοστά εμβολιασμού εκεί που έχουν φτάσει, τι κάνεις όταν πάθεις κορονοϊό. Πηγαίνεις και μπαίνεις στη σελίδα του ΕΟΔΗ και διαβάζεις. Λέει, διαγνώστηκα θετικός με τεστ, σου λέει, ή αντιγόνου ή μοριακό, τι πρέπει να κάνω. Σου λέει ο ΕΟΔΗ, γιατί είναι εκεί για σένα, εκτός από το να σε μαθαίνει μαθηματικά, να σου ξαναθυμίζει τα μαθηματικά σου, είναι εκεί καταρχάς για να σε βοηθήσει να αντιμετωπίσεις τον κορονοϊό και να σου πει τι πρέπει να κάνεις για να προστατέψεις και το κοινωνικό σύνολο. Εδώ είναι το ζουμί. Εισαγωγικά, παραμένω σε απομόνωση τουλάχιστον 5 ημέρες και αποφεύγω την επαφή με άλλα άτομα. Η ημέρα λήψης του θετικού τεστ θεωρείται ως ημέρα 0 και ακολουθούν οι 5 ημέρες απομόνωσης. Βγαίνω από την απομόνωση μόνο αν στο τέλος του πενθυμέρου δεν έχω συμπτώματα ή τα συμπτώματα μετά το πενθύμερο βελτιώνονται με πλήρη υποχώρηση του πυρετού για ένα 24ωρο. Χωρίς τη χρήση αντιπυρετικών, τότε μπορώ να βγω έξω. Εάν ο πυρετός συνεχίζει, παράταση της απομόνωσης εντός οικίας μέχρι πλήρους υποχώρησης του πυρετού. Seem to whisper, I love you. Bird singing in the sycamore tree. Άμα είσαι τουρίστας, τίποτα δεν χρειάζεται να κάνεις. Διαλέγεις εσύ. Ή αν θέλεις να μείνεις σε πενθήμερη καραντίνα σε δωμάτιο του ξενοδοχείου που σε φιλοξενεί, ενημερώνεις. Πρέπει να ενημερώσεις το ξενοδοχείο. Να έρθει και ο γιατρός που συνεργάζεται με το ξενοδοχείο να σε δει, αλλά αν εσύ κρίνεις ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα, δεν σε υποχρεώνει κανείς να μείνεις μέσα. Δεν σου λέει ο ΔΗ, μείνε μέσα 5 μέρες, να χάσεις 5 μέρες από τις διακοπές. Καταρχάς πρέπει να βγεις έξω να καταναλώσεις. Μην κάνουμε αστεία. Ακόμα και σε all inclusive να είσαι, πρέπει να έχεις μία δραστηριότητα, κάτι, μία κίνηση. Δεν μπορεί να ήρθες εδώ, μου κάθεσαι εκεί πέρα μέσα στο δωμάτιο, δεν γίνεται. Πρέπει να βγεις να δεις το ελληνικό καλοκαίρι, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, το αγόρι μου, και να πας πίσω στη χώρα σου και να πεις και στους φίλους σου: ελάτε στην Ελλάδα, είναι πολύ ωραία. Οπότε δεν μας συμφέρει να μείνεις μέσα. Το καταλαβαίνεις. Και άρα, αφού δεν μας συμφέρει, ο τουρίστας δεν έχει την υποχρέωση να τηρήσει την πενθήμερη καραντίνα.

Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Τετάρτη και 13 ο Ιούλιος, πίσω σελίδες.gr, το site της εκπομπής. Εκεί μπορείτε να στέλνετε και τα δικά σας μηνύματα. Έχω και αρκετά χρωστούμενα από χτες. Μέχρι το τέλος νομίζω θα τα προλάβουμε σήμερα. Λοιπόν, σε αυτή την, πώς να το πω, σε αυτή τη ζυγαριά τουρισμού και κορονοϊού, ξέρετε πάντα κερδίζει η οικονομία, τα έχουμε πει, μιλάμε τα ίδια πράγματα συνέχεια, πρέπει να σας πω ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σπρώξουμε τον ελληνικό τουρισμό. Δεν χρειάζεται και πολύ, γιατί πάει όντως καλά και είναι όντως μια θετική είδηση, μόνο που πρέπει οπωσδήποτε να παραβλέψουμε τα στοιχεία του κορονοϊού. Πρέπει να κάνουμε ότι δεν τα βλέπουμε. Τι να κάνουμε. Και βοηθάει και ο ΕΟΔΗ προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτές τις εντολές προφανώς έχει πάρει. Προφανώς ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πηγαίνει στο αεροδρόμιο. Την είδατε, φαντάζομαι, την σκηνή αυτή. Με κάτι τουριστριούλες εκεί που συνάντησε και που είπε: να ξέρετε ότι είμαι ο Πρωθυπουργός. Να πάτε στους. Βέβαια, είδα λίγο μονταρισμένο το βίντεο, για να είμαι ειλικρινής. Δεν ξέρω τι άλλο διημήφθη μεταξύ τους. Τέλος πάντων όμως κάποια στιγμή τον ρώτησαν και ποιον να συναντήσουμε, ποιον να πούμε ότι συναντήσαμε. Λέει να τους πείτε ότι συναντήσατε τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας και μπορείτε να βγάλετε και φωτογραφία μαζί μου. Και ποιον να τους έλεγε, πες μου τώρα εσύ, τι να έλεγε, να τους πείτε ότι συναντήσατε τον κορονοϊό στην Ελλάδα. Προφανώς θα διαφημίσουμε ό,τι έχουμε. Ναι, στη συγκεκριμένη περίπτωση διαφημίσαμε, αυτό διαφημίστηκε μόνος του δηλαδή, τον Πρωθυπουργό, τον Μητσοτάκη. Μια που πιάσαμε το τι να πούνε στους φίλους τους για να έρθουν και οι επόμενοι στην Ελλάδα, πες τους να πούνε ότι αν αρρωστήσετε εσείς δεν τρέχει τίποτα, μπορείτε να συνεχίσετε τις διακοπές σας. Αν αρρωστήσουν οι δικοί μου υπήκοοι, πρέπει να μείνουν μέσα 5 μέρες, τουλάχιστον έτσι τους λέει ο ΕΟΔΗ. Πες το να τα λένε και αυτά, να ξέρουν ότι εδώ είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, ότι περνάμε καλά. Λοιπόν, και στον τουρισμό η χώρα, ενώ έχει να παράσχει σημαντικές υπηρεσίες, έχει μία αγωνία αυτή τη στιγμή να ρεφάρει τη ζημιά των προηγούμενων ετών. Έχει μία αγωνία να εκμεταλλευτεί όσο μπορεί περισσότερο τους εργαζόμενους, να τους ξεζουμίσει πραγματικά. Έχει και παράπονα ο ξενοδοχειακός κλάδος ότι δεν βρίσκει εργαζόμενους. Και έχει την αίσθηση ότι πάνω σε αυτή την βαριά βιομηχανία έχει κρεμαστεί όλη η ελληνική οικονομία. Θα είναι και από τα επιχειρήματα θα είναι από τις συνιστώσεις του επόμενου οικονομικού αφηγήματος για τη χώρα, για ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται, ότι εκεί τουλάχιστον μπορούμε να λέμε ότι τα πήγαμε καλά και ότι έχει μείνει κάτι, ότι θα φτιαχτεί λίγο λίπος ξανά. Σε ποιους θα φτιαχτεί το λίπος? Πάντως όχι στους εργαζόμενους, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Από εκεί και μετά κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κρύψουμε τα γύρω γύρω. Έτσι θα μου πεις, κάναμε πάντα ως χώρα, μη σου πω και ως λαός. I am a molecule of where optimism and I push, push, push in the organism of a human kind revolution, loose, loose. Caterpillar is only a turn. Vanadium is only a to burn. Sex, musaka, ay, ay, ay, ay, not so quiet. μία από τις σημαντικές ειδήσεις των τελευταίων ημερών είναι η νίκη, η μικρή, προσωρινή, αλλά σημαντική νίκη που κερδίθηκε για την υπόθεση της συναδέλφου, της συναδέλφου μου δημοσιογράφου συνταξιούχου, της Ιωάννας Κολοβού. Είμαι σίγουρος ότι το έχετε ακούσει. Απετράπη ο πληστηριασμός του σπιτιού της. Προσέξτε, η Ιωάννα Κολοβού χρωστά στην τράπεζα 15.000 ευρώ και για αυτές τις 15.000 ευρώ έχει προσημειωθεί το σπίτι της και τώρα οι κλητήρες μαζί με τις αστυνομικές δυνάμεις είναι έτοιμες να μπουν για να τις το πάρουν. Η πρώτη νίκη είναι ότι βρέθηκε κόσμος δίπλα της και ότι στο σπίτι της, εκεί στα Ηλίσια, στο Ζωγράφου, δεν ήταν μόνη όταν ήρθε ο κλητήρας. Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Η δεύτερη θετική είδηση είναι ότι ήρθε προσωρινή διαταγή αναστολής από το δικαστήριο, αναστολής της έξωσης, μέχρι τουλάχιστον τις 29 Ιουλίου, μέχρι το τέλος του μήνα. Και από εκεί και πέρα σου μένει το ερώτημα πόσες φορές θα βρεθούν οι αλληλέγγυοι έξω από το σπίτι του καθενός μας όταν θα πρέπει να το υπερασπιστεί με αυτόν τον τρόπο. Θα είναι αυτή η λύση? Προφανώς θα είναι λύση αυτή. Όχι η τελική, όχι η μοναδική. Η τελική θα ήταν να έχεις ένα θεσμικό πλαίσιο που να προστατεύει τους ανθρώπους, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για την πρώτη τους κατοικία, που είναι πρώτη κατοικία της Ιωάννας Κολοβού. Ποιος θα τη φέρει την θεσμική λύση? Για να πάω λίγο πιο βαθιά τώρα, πέρα από το ότι κερδίσαμε, ότι στάθηκε, ότι θα είναι πάλι εκεί. Ελπίζω να είναι σε όλων τις πρώτες κατοικίες που πηγαίνουν για κατάσχεση. Το εύχομαι ειλικρινά, δεν είμαι σίγουρος ότι κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί. Τι είναι αυτό που θα αλλάξει τα πράγματα? Να έχεις μια κυβέρνηση που θα προστατέψει πραγματικά. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν το κάνει, δεν προστατεύει την πρώτη κατοικία. Νομίζω τα πράγματα είναι αυτονόητα. Εδώ οι συνεργάτες των υπουργών είναι οι ίδιοι που δουλεύουν με εταιρείες, εισπρακτικές και με τα funds των κόκκινων δανείων στο εξωτερικό. Θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ? Τι να σας πω. Εγώ άκουσα χθες από το Περιστέρι τον Αλέξη Τσίπρα να λέει ότι θα προστατευτεί η πρώτη κατοικία. Ότι από εδώ και πέρα, όταν θα γίνουμε εμείς κυβέρνηση. Βέβαια, αυτό το έχω ξανακούσει και πρώτων μνημονίων, αν θυμάστε, και του τρίτου μνημονίου. Ένα κακό συνήθειο ότι θυμάμαι ποιος έχει ψηφίσει κάθε νόμο. Δηλαδή θυμάμαι ότι με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ από το 19 και μετά δεν προστατεύεται η πρώτη κατοικία. Αλλά πες ότι αυτά ήταν αυταπάτες, που αυτό τώρα θα πάει αλλιώς το πράγμα. Μακάρι, μακάρι. Άκουσα λοιπόν εχθές εξαγγελία ακριβώς για αυτό το θέμα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ όταν έρθει θα προστατέψει αποκλειστικά, αποτελεσματικά την πρώτη κατοικία των πολιτών. Μακάρι, λέω εγώ. She was just a walking down the street singing. Popping her fingers and shuffling her feet singing. She looked good. She looked fine. She looked good. She looked fine. And I nearly lost my mind. Before I knew it, she was walking next to me singing. Και στην ιστορία της Uber που συζητιέται πολύ, ειδικά στη Γαλλία, είχαμε αντίδραση, απάντηση από τον Μακρόν. Κρατήστε το να δείτε πόσο νεοφιλελευθερισμός μπορεί μια χαρά, να, ακόμα και όταν έχεις τις αποκαλύψεις εις βάρος σου, να τα φέρει στα μέτρα του τα πράγματα και να είναι τόσο κοινικός. Ο Μακρόν για παράδειγμα λέει ότι ακόμα και αν χρειαζόταν να ξανακάνω τις διαδικασίες που έκανα με την Uber, σας θυμίζω ότι οι καταγγελίες λένε ότι ως υπουργός οικονομικών έγραφε και έσβηνε νόμους αναλόγως με το τι ήθελε η Uber για να μπει μέσα. Η Uber είναι μια εταιρεία που μετατρέπει τα αυτοκίνητα των πολιτών, το δικό μου και το δικό σας, αν θέλουμε να βγάλουμε ένα μεροκάματο. Μας κάνει ταξί χωρίς να έχουμε άδειες, χωρίς να έχουμε τίποτα, το παραμικρό. Και προφανώς παίρνει τη δουλειά των ταξιτζίδων. Αυτό ήταν. Και λέει τώρα ότι αν χρειαζόταν να το ξανακάνω, θα το ξανάκανα και με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση, για να καταπολεμήσω την ανεργία, βρε κουτά. Γι' αυτό το έκανε ο Μακρόν. Έχει ήδη τεράστια φθορά από αυτό, νεοεκλεγής πρόεδρος, σας θυμίζω. Έχει χάσει, έχει και τα θέματα στην Εθνοσυνέλευση που δεν έχει καταφέρει να σχηματίσει την πλειοψηφία την αναγκαία. Και προφανώς τώρα του κάει και αυτό για τα πεπραγμένα του όταν ήταν υπουργός οικονομικών ακόμα του Ολάντ και από εκεί και πέρα θα τα βγάλει πέρα. Να δείτε που θα τα βγάλει πέρα με τη βοήθεια της Λεπέν. Εδώ είμαστε και θα το θυμηθείτε. Όταν ζορίζεται ο καπιταλισμός, όταν ζορίζεται ο νεοφιλελευθερισμός, μια χαρά μπορεί να τα βρει ακόμα και με την ακροδεξιά. Και μακάρι να βγω ψεύτης σε αυτό. Πάρε ένα μήνυμα από τον Άκη, ο οποίος είναι από τους καθημερινούς ακροατές και τον ευχαριστώ, και απαντά στο μήνυμα το χθεσινό του Φώτη σε σχέση με την Uber, με αυτό το θέμα που συζητάμε, και με αυτή την αφορμή μπαίνω στα δικά σας μηνύματα για να προλάβω όσο μπορώ περισσότερα. Λοιπόν, μου λέει ο Άκης, πες το Φώτη, ότι τα οχήματα της, για αυτά που έλεγε χθες για τα οχήματα της Uber, σας θυμίζω, το προηγούμενο μήνυμα έλεγε ότι ρε παιδί μου, κακός ο νεοφιλελευθερισμός και όλο αυτό και η αγορά, αλλά τουλάχιστον είχες αξιοπρεπείς υπηρεσίες με αξιοπρεπείς ταξιτζίδες, με ανθρώπους τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα όσο δούλεψε, με το σύστημα να μην σε κλέβει και αν κάνει παραπάνω διαδρομή να σου δίνει πίσω τα λεφτά, με καθαρά ταξί, με αυτό, και με καμία σχέση με αυτό που λέμε Έλληνας ταξιτζής, που είναι ο παντογνώστης, που είναι ας πούμε ο απόλυτος άρχον της ελληνικής κοινωνίας. Μου γράφει όμως ο Άκης, απαντώντας σε αυτό του Φώτη, ότι τα ταξί που κυκλοφορούν έχουν πληρώσει για την άδεια κάμποσες δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Πολλοί έχουν πάρει δάνειο για να την αποκτήσουν. Με τα λεφτά που κάνει ένα παλιό ταξί, μπορείς να πάρεις 2-3 καινούργια αυτοκίνητα καλής ποιότητας και να τα βγάλεις στους δρόμους να παριστάνουν τα ταξί. Ο άλλος όμως έχει πουλήσει το σπίτι του για να γίνει ταξιτζής, και επίσης δεν ήταν αυτός που καθιέρωσε το σύστημα των αδειών, λέει ο Άκης, υπερασπιζόμενος φυσικά τους εργαζόμενους. Ούτε και ο Φώτης διαφωνούσε κατά βάση, αλλά όλο αυτό το σύστημα, όλο αυτό το σύστημα είναι ακριβώς για να σε σπρώξει προς μια άκρατη ιδιωτική κατάσταση σε ό,τι αφορά το ζήτημα των μεταφορών. Προφανώς κανένας δεν θα ήθελε να κάνει πιο φτηνές τις άδειες στον ταξί, ούτε οι ίδιοι δεν το ζητούν οι ιδιοκτήτες, γιατί προφανώς και αυτόν και σε αυτόν τα χέρια μια περιουσία μεγάλη είναι, και κανένας δεν έχει σκοπό να ανακόψει τον κοινωνικό αυτοματισμό που έτσι και αλλιώς, γιατί μου έλεγε ο Φώτης ότι στις περιπτώσεις που πήρε ταξί από την Uber, οι οδηγοί φοβόντουσαν ότι θα τους πιάσουν και θα τους λιντσάρουν οι ταξιτζίδες. Λοιπόν, ακριβώς αυτό, μια χαρά δουλεύει το σύστημα. Αυτό θέλει ακριβώς το σύστημα, να λιντσάρουν ο ένας τον άλλον και να κερδίσει ο πιο ισχυρός ή αυτός που έχει τις καλύτερες άκρες. Είτε είναι στον Μακρόν, είτε είναι στον Μητσοτάκη, είτε είναι σε οποιονδήποτε άλλο. Για το θέμα της Uber, η φίλη η Χαρά που είναι από την Ξάνθη, την ηρωική, τη μαγευτική, την πανέμορφη, καλά τα λέω, εντάξει, αλλά ακούει από την Αυστραλία, μου λέει για τη χθεσινή εκπομπή που μιλάς για την Uber, θυμήθηκα ότι η Paramount, μια άλλου τύπου Netflix πλατφόρμα, έβγαλε μια σειρά και μου στέλνει το link που έχει να κάνει με τα πραγματικά γεγονότα γύρω από τη μάχη της Uber. Είναι ένα τεράστιο θέμα. Super Pumped λέγεται, η μάχη για την Uber από την Paramount. Δείτε το τρέιλερ, έχει ενδιαφέρον, και μου λέει κιόλας η Χαρά, μήπως δεν είναι τυχαίο ότι βγήκε τώρα η σειρά και ότι έσκασε τώρα το σκάνδαλο τόσο κοντά το ένα με το άλλο. Μήπως τελικά ο ίδιος ο καπιταλισμός είναι που εκμεταλλεύεται τα κενά του καπιταλισμού για να κερδίσει από τις ίδιες τις σάρκες του, αυτό που λέγαμε παλιά ότι ο τελευταίος καπιταλιστής θα κρεμαστεί με τη γραβάτα του. Μήπως τελικά οι αποκαλύψεις για την Uber είναι το πλαίσιο, το πλάνο πάνω στο οποίο διαφημίζεται η σειρά. Δεν ξέρω, μου φαίνεται, δεν ξέρω αν μπορώ να φτάσω μέχρι εκεί. Δεν λέω ότι είναι λάθος η σκέψη, αλλά εδώ που ζούμε και σε αυτά που και με τόσα που έχουμε δει, μπορεί και να έχεις δίκιο, Χαρά. Ο φίλος ο Νίκος από τον Οροπό μου στέλνει μία αφίσα για το πρώτο αντιφασιστικό και πολεμικό φεστιβάλ Οροπού και μου λέει γίνεται στον ιστορικό χώρο των παλιών φυλακών, τον διοργανώνει η Επιτροπή Αγώνα, το διοργανώνει το φεστιβάλ η Επιτροπή Αγώνα Οροπού και μου λέει αν θέλετε πείτε δύο πράγματα στην εκπομπή για το φεστιβάλ αυτό. Ασφαλώς και είναι 15 και 16 Ιουλίου, τώρα δηλαδή, που μας έρχεται την Παρασκευή και το Σάββατο στις παλιές φυλακές Οροπού από τις 8 το βράδυ και μετά. Βλέπω ενδιαφέρουσες ομιλίες, έτσι ψάχνω να δω λιγάκι γιατί από την αφίσα δεν φαίνονται πάρα πολλά πράγματα, αυτή που έχω πάρει τουλάχιστον. Βλέπω ενδιαφέρουσες ομιλίες, προφανώς έχει να κάνει με τα ζητήματα του πολέμου. Για παράδειγμα ο πόλεμος στην Ουκρανία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο Δημήτρης Αραφιανός, ο δικηγόρος, η Νάντια Βαλαβάνη μεταξύ των ομιλητών. Και βεβαίως ζητήματα που έχουν να κάνουν με την παρουσία του φασισμού σήμερα, στην δεύτερη μέρα, το Σάββατο, 16 Ιουλίου, με τον Κώστα Παπαδάκη, τον έναν εκ των δικηγόρων της πολιτικής αγωγής, στην δίκη της Χρυσής Αυγής, τον Τάκη Γιαννόπουλο, τον Παναγιώτη Αντωνίου κλπ. Και πολλή μουσική βεβαίως, με συναυλίες κλπ. Το πρώτο αντιφασιστικό φεστιβάλ στις φυλακές του Οροπού, σε έναν ιστορικό χώρο φυσικά. Και εσύ, λέει, βασανισμένε, να βρεθείς στο φεστιβάλ Οροπού, αν είστε εκεί κοντά. Να περάσετε. Η Χριστίνα στο μήνυμά της που είναι από την Δευτέρα με ρωτά αν η ιστορία αυτή με το πλαφόν που επιβάλλουν οι γερμανικές εταιρείες διαχείρισης ακινήτων στον θερμοστάτη, θυμάστε που σας έλεγα 17 βαθμούς και πολύ σας είναι για το βράδυ επειδή έχουμε την κρίση στο φυσικό αέριο, αν είναι μόνο για τα ενοικιαζόμενα διαμερίσματα ή αν υπάρχει κάποιος τρόπος να το επιβάλλουν και στον ιδιοκτήτη ενός σπιτιού που εντάξει, θεωρητικά στο σπίτι σου κάνεις ό,τι θέλεις. Ανάβεις το πετρέλαιο και το καίς όλο και μετά ξανααγοράζεις και ξανααγοράζεις. Δεν είμαι τόσο σίγουρος, Χριστίνα, ότι δεν θα έρθει και στα... Η είδηση καταρχάς ήταν για τους, νικάριδες και υπάρχουν τεράστιες εταιρείες εκεί, 490, το θυμάμαι καλά, 490.000 σπίτια ανήκουν μόνο σε μία εταιρεία η οποία είπε ο θερμοστάτης από εδώ και πέρα θα πηγαίνει στο 17 το βράδυ γιατί έχουμε κρίση με το φυσικό αέριο και δεν μας φτάνει. Και σας φροντίζουμε και το πορτοφόλι σας να μην καταναλώνετε. Τώρα αν θα έρθει αυτό και στους ιδιοκτήτες των σπιτιών, δεν είναι και πολύ δύσκολο άμα το καλοσκεφτείς. Δηλαδή μπορεί να σου επιβάλλει ότι από μια κατανάλωση και πάνω, αν βλέπω ότι καίς φυσικό αέριο, μετά θα πηγαίνεις στο Θεό. Σας θυμίζω αυτά τα έχουμε κάνει με το νερό και εδώ στην Ελλάδα. Μπορεί να ελέγξει τι καίς και μπορεί να μην σου πει απαγορεύεται ή να έρθω να στο κλείσω ή να σε βάλω φυλακή, αλλά μπορεί να σου βάλει μία χρέωση που από εκεί και μετά θα πρέπει, ας πούμε, να, δεν ξέρω, να κάνεις άλλα πράγματα για να καταφέρεις να ζεσταθείς και να καλύψεις τα κόστη αυτά. Και μην το πολύ λέμε, γιατί είναι και η περίοδος όλη αυτή που έχουμε ζήσει και τα δύο χρόνια και ο εγκλισμός και οι υποχωρήσεις που κάναμε σε ό,τι αφορά τα δικαιώματά μας. Σας θυμίζω, έχουμε περάσει κοινωνίες που στέλναμε για να πάμε στο περίπτερο μήνυμα για να μας δώσει okay η πολιτική προστασία και ο Χαρδαλιάς. Οπότε μια χαρά μπορεί σιγά σιγά να αρχίσει να σου ελέγχει τα πάντα και το πόσο φυσικό αέριο καίς και το πόσο θα σε τιμωρήσει για το ότι το καίς. Έχω να σου πω για παράδειγμα, εδώ στην Κρήτη που ζω στο Ηράκλειο, επειδή υπάρχει πολύ μεγάλο ζήτημα με το νερό, εντάξει όχι τα τελευταία ένα-δύο χρόνια, αλλά λίγο πιο πριν είχαν πει ότι η δημοτική αστυνομία θα κυκλοφορεί στους δρόμους και άμα σε δει να πλένεις το αυτοκίνητο, καλά μιλάμε τώρα για πρόστιμο χοντρό, άμα σε δει να ποτίζεις τον κήπο ή να καθαρίζεις με, το λάστιχο τον μπαλκόνι, δεν αστείευομαι, τον μπαλκόνι και να περάσει να σε δει ο δημοτικός αστυνομικός και ήταν θέμα τεράστιο εδώ, τουλάχιστον για την πόλη του Ηρακλείου. Δεν ξέρω τι πρόστιμα πέσανε και τι αυτό, αλλά θέλω να σου πω ότι άμα είναι να σε ελέγξουν για το πώς καταναλώνεις και καλά το νερό, ως ένα βαθμό καταλαβαίνεις ότι έχει και μία δυνατότητα να στο περιορίσουν, γιατί σου κάνει ένα χράκ και κλείνει. Και εντάξει, άστο, μην το πολύ τραβήξω, καταλαβαίνεις. Αν θέλει, μπορεί να σου ελέγξει τα πάντα. Η Νούλη μου γράφει, επειδή αναφέρεστε στον Μπαχτσελή και στην κόκκινη Κρήτη, να μην έχετε παράπονο, μου λέει. Σας έλεγα χθες για το χάρτη, έτσι και δείξει λίγο χάρτη κόκκινο την Κρήτη. Έρχονται τα επόμενα F-35 και τα θέλει και ο κόσμος. Να ρε, εσύ μας απειλούν από εκεί. Μου λέει, έχουμε και εμείς τους... μου λέει μια λέξη τώρα που δεν μπορώ να την πω. Έχουμε και εμείς, λέει, τους τέτοιους. Και μου στέλνει ένα link. Ακούστε τώρα, και πέφτω πάνω σε έναν αντιδήμαρχο Περιστερίου, ο οποίος έχει ανεβάσει έναν χάρτη από το Vergina TV, από ό,τι βλέπω, ο οποίος δείχνει ποια είναι τα ελληνικά, ποια είναι η ελληνική γαλάζια πατρίδα. Μην νομίζετε ότι έχει μόνο ο Ερντογάν γαλάζια πατρίδα, αυτός εννοεί το Αιγαίο βέβαια, τα νερά. Εμείς εννοούμε γαλάζια, παιδί μου. Είναι η μισή Τουρκία. Είναι, φτάνει μέχρι τα βόρεια παράλια της Μαύρης Θάλασσας. Είναι, τι να σου πω, μέχρι τη Σαμψούντα, την Τραπεζούντα. Έχει πάρει μέσα το Εσκί Σεχίρ. Έχουμε φτάσει σαν τη Μικρασιατική Εξαρατεία. Είμαστε ξανά εκεί. Την Άγκυρα μόνο αφήνει απ' έξω. Με την Ατάλεια την έχουμε δική μας από κάτω. Η Κύπρος, καλά εννοείται, είναι ελληνική. Και βεβαίως από πάνω είναι η μισή Βουλγαρία, η μισή Βόρεια Μακεδονία, η μισή Αλβανία. Όλα δικά μας, μην το συζητάς. Και δείχνει ένα χάρτη της Ελλάδας, παιδιά. Έτσι, χορταστική, μεγάλη. Δηλαδή, αν τον δεις. Νούλη, έχεις απόλυτο δίκιο. Σκέφτομαι έναν άνθρωπο που κάθεται τώρα σε μια τηλεόραση μπροστά στην Τουρκία, στα βάθη της Τουρκίας, και διαβάζει το Vergina TV δείχνει χάρτη που η μισή Τουρκία είναι γαλάζια. Πάμε να τους στρίψουμε το λαρίγκι. Ή μάλλον πριν τους στρίψουμε το λαρίγκι, πάμε να αγοράσουμε F-16. Τα ίδια κορόιδα, τα ίδια χαϊβάνια είμαστε και από εκεί και από εδώ. Θα το ξαναπώ. Και αυτός που το αναμεταδίδει από το Vergina TV είναι ένας αντιδήμαρχος του Περιστερίου. Θες να την κάνω την είδηση έτσι. Αντιδήμαρχος της τέταρτης μεγαλύτερης πόλης. Το Περιστέρι έχει 140.000 κατοίκους, να ξέρετε έτσι. Δεν είναι μικρή πόλη. Αντιδήμαρχος σε μία από τις μεγαλύτερες, ένα από τους μεγαλύτερους δήμους της Αττικής. Ωραίο, δεν ακούγεται. Απειλεί ότι θα καταλάβει την. Ωραίο. Και πάνω τους, παιδί μου, πάνω τους. Όσο ο άλλος δείχνει κόκκινη την Κρήτη, εσύ θα δείχνεις γαλάζια την Τραπεζούντα και κάποια στιγμή θα τα φάμε τα μουστάκια μας. Και μέχρι να τα φάμε, θα αγοράζουμε όπλα. Υπέροχα, υπέροχα. Σας αφήνω, σας χαιρετώ. Καλή συνέχεια. Θα τα πούμε αύριο ακριβώς την ίδια ώρα. Να προσέχετε και να κάνετε τα μαθηματικά, επανάληψη και φροντιστήριο, να μαθαίνετε πόσα είναι τα κρούσματα. Άντε τώρα. Γεια. Noisy little wag. He came out and waved his flag. And William came in jacket trim and brought his wooden hoop with him. And Arthur brought his toys and joined the other bully boys. Well, those silly bully boys, they lost all their toys. Well, tall Agrippa lives close by, so tall he almost touched the sky. He was a giant through and through. He was a giant through and through. He called out in an angry tone to leave my neighbor alone. But they didn't mind a bit what tall Agrippa said of him. Well, those silly bully boys, they've lost more than their toys. But tall Agrippa folks his rage. Just look at him on this very page. He seizes Arthur, seizes Ned. He smashes all their tiny heads. Then they don't scream and they don't call. They are corpses, one and all. Three little corpses, one, two, three. They're all as dead as can be. Well, those silly bully boys, they've lost more than their toys. Well, those silly bully boys, because of Ripper they annoy. Well, those silly bully boys, they've lost more than their toys. Silly bully boys, because of Ripper they annoy. Estoy más a tu lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontré el amor que me brindó el calor de tu pasión. Es la historia de un amor como no habrá otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida. Apagándola después, ay, qué noche tan oscura. Todo se ha de volver. Ya no estoy más a tu lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Ya no puedo ver, porque Dios me hizo querer para hacerme sufrir más.